سے قرآن کا جب بھی نفیا کرنا بات کی تعداد پر نظر و خدا حضور یہ تو انا ہے کہ یہ پکا نام سوری تعوت کو پکا نام پر ہم بعد کا بار رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی پایا لیا جائے گا پر پایا تو پہلا کی ایت ہے یہ پکا صلی اللہ علیہ وسلم کا یا محمد کی ایت ہے جو ہے پکا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام کی طرف پایا تو جو ہے یعنی اعلی صحابی کے حال کی یاد ہے پاکستان کے عالم میں بھی ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کو علی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایت پاک کی شفاعت فرمائے کوئی موجودہ جب کسی موجودے کا سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کمر کے جگہ کو اشارہ کیا اس کو دن یہ واقعہ بھی جس طرح مکہ مکرمہ نے پیش کرایا اور اس کو سے صحابہ روایت امام بخاری کی اور دوسرے محدثین اور دیگر صحابہ کرام آخر کی تصویر اور نام تعلیم اس کے تباہ کو تصویر فرمائی پھر اس کے بعد انہوں نے علماء کو فرما دی کہ آج کریمہ ون شکل امر واقع مرضیہ کی خبر دی گئی ہے اور نظام معتزلی کے مسعود کی تصدیق کرتا اور کہتا تھا کہ ایک روپ بولتا ہے اس میں تو آنے والے واقعے کی خبر دی جا رہی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس علامہ کی قطعہ رحمت اللہ علیہ جس کی تصدیق تھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کیا تو بہتی اور ہمایوں کی روایت نکلنے کے اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے جب باہر سے لوگ آئیں گے ان سے معلومات کریں جو مسافرین آئے ان سے معلومات کریں انہوں نے کہا دیکھا ایک سوال کیا جاتا ہے یہ موجودہ بڑا عجیب غریب تھا اگر ایسا ہوتا تو ساری دنیا میں شہرت ہو جاتی اس کا جواب یہ کہ رات میں چند سیکنڈ کے لیے واقعہ پیش آیا تھا آج تک لوگ رات کو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں آرام کرتے ہیں شمس خبر کی طرف کسی کی نظر نہیں ہوتی ہے اگر عام لوگوں کو پتا نہیں چلا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور آپ مکے کو آنے والے مسافرین نے تو ان شفاف قمر کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ واقعہ پیش آیا لہٰذا اگر کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے اس کا تذکرہ کر دیا تو بس اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہاں یہ واقعہ اوروں نے بھی دیکھا ساری ایک دنیا کا دیکھنا ضروری نہیں آپ دیکھو اس کی خبر پیش آتا ہے اکثریت ناواقف رہتی ہے اگر کوئی نہ بتائے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ جان گرہن ہوا کہ نہیں ہوا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ع

انسان کی اپنی اس کے کام کرنا یہ بنی تھی محمد اللہ کا پتہ مانے کے لیے